Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Brukseli unijna narada w związku z groźbami Donalda Trumpa. Baterie w zabawce przyczyną tragicznego pożaru w Wielkopolsce. Już we wtorek najnowocześniejszy prom na Bałtyku ruszy ze Świnoujścia w pierwszy rejs. Unia Europejska na dziś zwołała pilne rozmowy w sprawie ceł, które Donald Trump chce nałożyć na 8 krajów za postawę w sprawie Grenlandii. Prezydent USA zapowiedział 10% cła na państwa, które wysłały na wyspę swoich żołnierzy, chyba że Dania zgodzi się na sprzedaż Grenlandii. W ostatnim czasie Donald Trump zaostrzył swoją retorykę w sprawie Grenlandii. Prowadzę sankcje dla krajów, które stoją w opozycji wobec naszych żądań. Potrzebujemy Grenlandii w perspektywie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, podkreślał prezydent. Decyzję o nałożeniu ceł opublikował w mediach społecznościowych, argumentując, że Stany Zjednoczone przez dziesięciolecia udzielały pomocy Danii i innym krajom Unii Europejskiej, nie nakładając na nie ceł i zapewniając im, jak to określił, maksymalną ochronę. Ostatnie decyzje mogą stanowić potencjalnie niebezpieczną próbę dla partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie, ostrzega agencja prasowa Associated Press. Prezydent zdaje się sugerować, że wykorzystuje cła jako środek nacisku, aby wymusić rozmowy z Danią i innymi krajami europejskimi na temat statusu Grenlandii, podsumowuje Associated Press. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W serwisie informacja z kraju brzmi nieprawdopodobnie, ale to przegrzane baterie w dziecięcej zabawce najprawdopodobniej były przyczyną tragicznego pożaru w Myjomicach w Wielkopolsce. Na miejscu zginął 11-letni chłopiec, po kilku godzinach w szpitalu zmarła także jego matka. To ze sporządzonego przez biegłego z dziedziny pożarnictwa protokołu wynika, że jako przyczynę pożaru wskazano właśnie baterię w zabawce, którą bawiło się jedno z dzieci. Pierwotnie sądzono, że przyczyną pożaru mogła być awaria instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się na terenie posesji. Ostatecznie te podejrzenia zostały wykluczone. Z pożaru ocalał mężczyzna, któremu udało się wynieść z domu dwójkę młodszych dzieci. Policjanci z Bytowa na Pomorzu uratowali 28-latka przed zamarznięciem. Mężczyzna był pijany i spał w śnieżnej zaspie, mówi Dawid Łaszcz z Komendy Policji w Bytowie. Policjanci po sprawdzeniu stanu mężczyzny pomogli mu wstać, przenieśli go do radiowozu, aby ograniczyć jego dalszą utratę ciepła. Na szczęście nie potrzebował on pomocy medycznej. Został on odwieziony do domu, gdzie trafił pod opiekę matki. Policja po raz kolejny apeluje o empatię i reagowanie, szczególnie w czasie mrozów, które mamy obecnie. Nie bądźmy obojętni, reagujmy, gdy widzimy osobę zagrożoną wychłodzeniem. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112, by uratować czyjeś życie. Od początku listopada 2025 roku w wyniku wychłodzenia zmarło już 18 osób. Już we wtorek swój pierwszy rejs ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga popłynie nowy prom polskiej floty Jantar Unity. To symbol odważnych inwestycji Polski w rozwój żeglugi na Bałtyku i efekt współpracy krajowych armatorów, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Blisko 200 metrów długości, 32 metry szerokości. Linia ładunkowa jest tak długa, że gdybyśmy ustawili ciężarówki jedna za drugą, to ciągnęłyby się one przez 4 km i 100 metrów. Do tego 400 pasażerów na pokładzie. Wielka sprawa. Wczoraj przy Odrzańskim Nabrzeżu w Szczecinie prom Jantar Unity został oficjalnie ochrzczony. Za budowę jednostki odpowiada Gdańska Stocznia Remontowa. Dokładnie za tydzień, w niedzielę 25 stycznia, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz w internecie prowadzone są zbiórki. Do swojej licytacji zachęca także premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Szef rządu, znany z zamiłowania do piłki nożnej, wystawił na licytację złote korki. Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół, dla mnie bardzo cenny, ale to nie wszystko. Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król, premier Trudeau, jeszcze bez Kate Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy. W tym miejscu dodajmy, że trójka także dołożyła swoją cegiełkę do tegorocznego finału, a konkretnie ponad 36 tysięcy złotych, bo za tyle wylicytowano honorowy złoty mikrofon Katarzyny Stoparczyk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Niezbyt często zdarza się, aby o 7 mieć dla Państwa sportowe świeżynki. Dzisiaj jednak mamy wyjątek. Na początek Sapporo, gdzie skoczkowie rywalizowali w kolejnych zawodach Pucharu Świata. Drugie zwycięstwo zgarnął tam dominujący w tym sezonie Domen Preutz. Po wczorajszym niepowodzeniu na dobre tory wrócił Kasper Tomasiak, który wypadł najlepiej z naszych, zajmując 12 miejsce. 15 był Dawid Kubacki, dla którego ten weekend prawdopodobnie był decydujący w kontekście startu na igrzyskach. Sam zainteresowany pozostawał jednak mocno enigmatyczny. Na pewno ten krok naprzód już był bardziej widoczny również po wynikach, nie tylko po moim widzimisię i tego, co ja czuję na skoczni, więc to jest na pewno pozytyw. O igrzyskach może raczej zapomnieć solidny Maciej Kot, który wyskakał sobie 20 miejsce. Za to smak pierwszego punktu w karierze poznał 30 w stawce Clemens Joniak. W Melbourne ruszyło turniejowe granie w Australian Open. Jeszcze dzisiaj bez udziału Polaków, ale kilka ciekawych występów już się trafiło. Dalej grają m.in. Aleksander Zwieriew i Francisco Cerundolo wśród panów oraz Jasmin Paolini i Elina Svitolina wśród pań. Na 9 i 10 zaplanowano występy światowych jedynek, odpowiednio Aryny Sabalenki i Carlosa Alcaraza. A numerem 1 w rajdzie Dakar wśród kierowców samochodów po raz 6 w karierze został Nasser Al Attiyah. Z wyjątkowo licznej reprezentacji Polaków najwyższe miejsce 13 zajął pilotowany przez Macieja Martona Marek Goczał. Najważniejsze, że jesteśmy cali i zdrowi na mecie, także do zobaczenia na następnym Dakarze, bo najważniejsze, że mamy dobre tempo i jesteśmy w stanie walczyć, przygotujemy się jeszcze lepiej, wszystkie błędy wyeliminujemy i naprawdę w przyszłym roku będziemy trzymać gaz. Wśród motocyklistów też na 13 miejscu w generalce skończył Konrad Dąbrowski. Wygrał z przewagą, uwaga, 0,02 sekundy nad Rickiem Brabeckiem Argentyńczyk Luciano Benavides. Każda wygrana liczy się jednak tak samo, więc będziemy się cieszyć nawet z jednej bramki przewagi w dzisiejszym meczu z Islandią na Mistrzostwach Europy Piłkarzy Ręcznych. To spotkanie o 18. Nieco później, bo o 20 piłkarskich kibiców czeka finał Pucharu Narodów Afryki. W nim Senegal sprawdzi się z reprezentacją Maroka. Niedziela będzie słoneczna w całym kraju, ale będzie mroźna. Na Suwalszczyźnie minus 11 stopni, minus 6 na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce. Na plusie, do 2 na plusie na krańcach zachodnich. Autopromocja. Nowa fala polskiego jazzu. Audycja o jazzowym tu i teraz. O najciekawszych zjawiskach na styku gatunków. O eksperymentach i o polskim jazzie jako żywym organizmie. Zapraszamy na Młody Polski Jazz. W Trójce. Dziś o 21:00. Ania Lalka. I Maciej Jankowski. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, jeszcze raz kłaniam się nisko. W tej godzinie zaprosimy Państwa w podróż muzyczno-filmową. A rozpoczniemy od piosenki dosyć niespodziewanego artysty na antenie Trójki. Czekasz na tę jedną chwilę. Serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić calutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta. Zawsze miną lata, gwiazdy zgasną. Fotografie w głowie zasną. Gdy nas ludzka złość rozłączy, ja i tak odnajdę cię. Kiedy rozum każe zwątpić, czekaj, zadrży świeci płomień, bo po drugiej rzeki stronie ja dobrze wiem, tam ogród jest. Wielka pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła zostajemy jej wierni na zawsze. Wielka miłość, Seweryn Krajewski, to oryginał, od którego dzisiaj będziemy się odbijać, a zamkniemy klamrą muzyczną w aranżacji Pawła Skorupki, tego samego utworu, a wszystko dlatego, że na ekrany kin w Polsce wchodzi właśnie film Dalej Jazda 2. To jest film, który traktujemy jako niezależną historię małżeństwa Juzika, Juska i Eli, czyli to jest takie stare, dobre małżeństwo. Podczas oglądania filmu we mnie zarysowała się zupełnie nietypowa perspektywa spojrzenia na te wydarzenia, ale czy to się zgadza, czy się nie zgadza i co na to wszystko sam reżyser i scenarzysta, czyli Mariusz Kuczewski, to on nam dzisiaj opowie osobiście. Witam cię pięknie. Dzień dobry państwu. Wielka miłość, to był twój pomysł, żeby ten utwór był trochę takim znakiem przewodnim. No muszę się przyznać, że nie. To był pomysł mojej żony, zarazem producentki filmu, Magdaleny Kuczewskiej. Ja szukałem dosyć długo takiego zamykającego utworu, który byłby z jednej strony widzom znany, ale byłby też na temat. I miałem kłopot, muszę przyznać. Miałem kłopot, długo nie mogłem znaleźć takiej i w treści, i w formie takiej piosenki, która by oddawała to, o czym chcemy opowiedzieć. Magda wpadła na pomysł tej piosenki. Okazało się, że on tekstowo w ogóle jest jakby o tym. Ponadczasowy, dobry szlagier. Ponadczasowy i każdy śpiewa. Ja miałem pomysł, żeby podzielić tę piosenkę na role. Żeby trzy pokolenia aktorów, czy też bohaterów zaśpiewały w filmie tę piosenkę. I tak to zrobiliśmy. Miałem świetnie śpiewających aktorów. Julia Wieniawa, Mariusz Drężek, Mariano Pania. Każdy z innego pokolenia, z inną treścią jakby, z innymi przeżyciami, z inną historią. I okazało się, że te zwrotki się fajnie układają do tego, żeby podzielić niejako na rolę całą opowieść, żeby zbudować z tego właśnie międzypokoleniową opowieść i pokazać te relacje, które są w rodzinie. No to spójrzmy teraz na same wydarzenia. Józiek i Ela planują wziąć ślub kościelny. Rodzinne przygotowania szybko zmieniają się w taką serię nieoczekiwanych zdarzeń, od zniknięcia panny młodej przez niespodziewaną podróż, aż po kolejne zaręczyny i finał poszukiwania w miłości. Tak brzmi oficjalny opis. A co byś powiedział, gdybym zmieniła trochę tę perspektywę, bo wszystko dla mnie zaczyna się nie od zniknięcia panny młodej, ale od choroby nowotworowej Józika, który jest w szpitalu i ta choroba jest dla mnie podstawą kolejnych działań i punktem odniesienia. Jedynka się tak kończyła, że dowiadujemy się o tym, że Józef jest chory na raka, nieuleczalnie chory. Ta druga część owszem jest osobną opowieścią, ale trochę ona wynika z tej pierwszej części, znaczy konsekwencje decyzji, które zostały podjęte przy realizacji pierwszego filmu musiały być rozwinięte tutaj, więc ja chciałem, że o ile pierwsza część była takim budzeniem się do życia, o tyle druga część, ja to sobie tak nazywałem, że jest takim filmem o trzymaniu się tego życia, żeby nie odpuszczać. Małgorzata Rożniatowska gra Elżunię. Tak. Elżunia jest chora na Alzheimera. Józek Gugulak, czyli jej mąż, którego gra Marian Opania, zaczyna chorować na raka. I teraz tak, ja od razu spoglądam na ten film trochę z perspektywy drugiej audycji trójkowej, czyli podcastu Onkostory. I ta historia od tej strony mnie zainteresowała, bo wielokrotnie, kiedy reżyser potrzebuje spektakularnie uśmiercić swojego bohatera, załatwia mu chorobę nowotworową, no bo to będzie takie dramatyczne, bez wyjścia, wiadomo, wyrok, ale spektakularne i łzawy. A u ciebie ta choroba jest punktem wyjścia do życia i do takiej spektakularnej nadziei, a nie do śmierci. Jest zupełnie inna perspektywa i po raz pierwszy spotykam się z takim potraktowaniem tematu, że dajesz ludziom nadzieję. Właśnie ta choroba nie jest do tego, żeby umierać, tylko ta choroba jest do tego, żeby żyć. No właśnie. I to może być taka też zachęta, a zarazem jakaś lekka przestroga wynikająca z tej opowieści, że trzeba korzystać. Znaczy życie to jest świetna okazja do tego, żeby coś zrobić. A z drugiej strony, się nie dawać do końca, bo nadzieja i chęć życia to jest 60% wyzdrowienia, tak mówią też lekarze. No myślę, że tak. W takich sytuacjach krańcowych uświadamiamy sobie, jak bardzo fajnie jest przeżyć kolejny dzień. I kochać życie. I ta wartość dnia, kolejnej godziny, kolejnej chwili, jeszcze z bliskimi, z osobami, które są dla nas ważne, które kochamy, ta wartość dnia jest olbrzymia. A ten taki zwykły dzień codzienny, który nam po prostu umyka, nie doceniamy jego wartości. I dlatego właśnie mówię, że ta choroba tutaj jest budzeniem się do życia, bo to jest ostatnia okazja właśnie, żeby żyć. My będziemy opowiadać o tym, jak film pokazuje reakcję kolejnych członków rodziny, jak ta cała rodzina musi się poukładać, ale zadam ci to pytanie, żeby tak dobrze zanalizować sposób reagowania rodziny, to, co kto myśli, to trzeba wiedzieć, o czym się pisze. No, powiem niestety, trzeba wiedzieć, o czym się pisze. No, ja bardzo dużo w swoich scenariuszach czerpię po prostu z życia, z obserwacji życiowych, ale także czerpię z losów mojej rodziny. Moja babcia cierpiała na chorobę Alzheimera. To było dosyć, no, już ponad 20 lat minęło, jak babcia zmarła. był w naszej rodzinie nowotwór i ja to wszystko obserwowałem i to wszystko pamiętam, reakcje rodziny i wszystko, co z tego wynikało. No, nie podchodzę do filmu w ten sposób, że ja robię film o sobie. Że to jest jakaś forma dla mnie terapii. Nie, nie. Bardziej wiedzy, z której inspiracji i wiedzy, tak. Co ty na to, żebyśmy teraz zaprezentowali już fragmenty utworów, które weszły do filmu, zostały skomponowane przez Pawła Skorupkę i które co prawda są czasami większymi, czasami mniejszymi formami, ale świetnie jakby mogą komentować to wydarzenie. Zaśpiewajmy, żeby nie było tak minorowo. Jeden z pierwszych fragmentów takich obrazowych, który wszedł do filmu, zatytułowany Walczyk. Walczyk, spokojny, łagodny, nastrojowy, jak cały film, o którym dzisiaj opowiadamy, czyli Dalej jazda 2 w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, który jest również autorem scenariusza i naszym dzisiejszym gościem. Marian Opania, czyli tytułowy Józef Guglak, decyduje się wyjść ze szpitala, bo nikt mu nie będzie mówił, jak ma umierać, bo wszyscy stoją nad tym Józefem, a ten Józef chce na własnych zasadach, zgodnie z jego charakterem, albo umrzeć, albo żyć, no ale na własnych zasadach. Tak zaczyna się film. A ten charakter jest dosyć wybuchowy i dominujący, więc on zawsze chce po swojemu, mówi, że w jego niewygodzie w domu, gdzie mu sprężyny z łóżka wychodzą, będzie lepiej umierać niż w tym krochmalu, od którego go wszystko swędzi. Ale tak naprawdę no, to jest jakaś, rozpoczyna się jakaś walka o życie. Czyli stawianie sobie jakiegoś celu, jeszcze sprawy do załatwienia. Dla niego tą sprawą jest załatwię sobie pogrzeb. Pogrzeb tak, będzie na moich zasadach. I z właściwym poczuciem humoru. Dokładnie zaplanował, co tam ma być. Że tam ma być Strogonow, że tam ma być Devolai i mają być flaki, a dla dzieci rosół. Czyli to, co wielokrotnie słyszymy na różnych przyjęciach imieninowo, urodzinowo, łącznie ze stypami. Ile kaw, ile herbat. No i jeszcze ta trumna, która ma być z drzewa, które wcześniej po jego urodzeniu posadził ojciec. Czyli to jest takie stawianie sobie jeszcze spraw do załatwienia. Jeszcze muszę się spotkać z bratem, jeszcze muszę znaleźć drzewo, które ojciec dla mnie zasadził z przeznaczeniem, że to będzie na moją trumnę. Jeszcze muszę wybrać odpowiedni dom pogrzebowy, jeszcze muszę mieć odpowiednio dopasowany garnitur. Bo jak człowiek sobie stawia cel, to do niego dąży i nie myśli o tej ostateczności. To jest bardzo charakterystyczne też dla pacjentów właśnie onko. Jeżeli sobie stawiają cele i myślą o życiu, to bardzo często właśnie te efekty i te finały są niespodziewane zupełnie, bo okazuje się, że ciało chce żyć, bo głowa chce żyć. I dzieją się piękne rzeczy, nawet w ostatnich chwilach i tu też dzieją się piękne rzeczy. Dokładnie, no bo to życie jakby zaczyna dominować. Oni mają taką rozmowę z Wiktorem Zborowskim na ławeczce. Z sąsiadem Kryską. Tak, z sąsiadem Antonim, kiedy Józef dopytuje, co tam może być po tej drugiej stronie. I Antoni mówi, że głównie nieżywi ludzie. A co byś chciał, żeby było? I Marian odpowiada wtedy, życie, żeby było życie. I widać, jak wielką wartość to życie ma. Ja właśnie często mówię, że życie to jest świetna okazja do tego, żeby coś zrobić. I on chce jeszcze coś zrobić. I to zrobić coś dobrego, nie ukarać kogoś za jakieś winy, tylko po prostu zrobić coś, co po nim może zostanie. Ale w tym wszystkim cała rodzina musi się poukładać? No to jest opowieść jakby o reakcjach rodziny, to też są zawsze stanowiska. Każdy ma jakiś inny pomysł na to umieranie dziadka. I tak jak z pacjentami onkologicznymi, nie choruje tylko człowiek, ale choruje cała rodzina i cała rodzina zawsze musi się trochę poukładać na nowo wokół tego człowieka. I co jest niezwykle, myślę, istotne w takich sytuacjach bardzo, bardzo trudnych dla całej rodziny, to jest to, żeby nie zgubić podmiotowości chorej osoby. To znaczy, że to nie jest tak, że teraz my, tak jak tutaj za dziadka, zdecydujemy, bo tu syn chce roztoczyć parasol bezpieczeństwa nad ojcem, właściwie nie jest w stanie go uchronić przed niczym, tylko to jest jedna z postaw. Tam jest taka rozmowa w kuchni, gdzie mamy trzy różne wersje. Syn mówi, powinien być w szpitalu, powinien właściwie umrzeć w szpitalu. No bo tak, czyli jest najbezpieczniej trochę. Czyli powinien być pod kroplówką na ścisłej diecie, powinien być w szpitalu. Jego żona Barbara mówi, powinien być w domu z najbliższymi, na co wnuczka odpowiada, co za różnica, czy dziadek umrze w szpitalu czy w domu. Ja w ogóle nie chcę, żeby dziadek umierał, chcę, żeby zaczął żyć chociaż przez chwilę. I tu mamy trzy różne postawy, pomysły na to, jak to powinno wyglądać. A czy mogę się ciebie zapytać tak prywatnie, skoro ty miałeś takie trudne doświadczenia w swoim życiu, czy ty też miałeś własny pomysł, jak to powinno być? Znaczy zawsze jest nadzieja. Znaczy, nadzieja jest do ostatniej chwili i zawsze tej nadziei człowiek się trzyma, że jeszcze może jakimś cudem się człowiek trzyma, no bo cóż może zrobić? No to jest, żeby żyć po prostu. Rozmowa z ojcem. Rozmowa z ojcem to kolejny fragment filmu, czyli z Józefem Gugulakiem, granym przez Mariana Opanię, prowadzi Andrzejek Gugulak, syn grany przez Mariusza Drężka. W tym bierze udział również wspomniana przez nas żona Andrzejka, czyli Barbara Gugulak, grana przez Anitę Sokołowską. Anita, czy właściwie Barbara, mam wrażenie, że mimo wszystko ma żal trochę, że ich życie zaczyna się kręcić wokół życia rodziców i sytuacji rodziców i ona jakby też trochę usiłuje się poukładać na nowo w tym wszystkim i nie bardzo wie, jak to zrobić. No, ona jest w bardzo trudnej sytuacji. To jest, ja to opowiadam, wątek takiego pokolenia, które jest nazywane pokoleniem kanapkowym. To nie jest mój termin, to od psychologa usłyszałem. To jest pokolenie, jeszcze jesteśmy między dziećmi a rodzicami. że i sprawy dzieci jeszcze nas dotyczą, i problemy rodziców już nas coraz bardziej dotykają. Czujemy ciężar odpowiedzialności za tych rodziców. Bo to jest jakaś wymiana pokoleniowa. I to pokolenie ma taki problem, że oni zapominają trochę o sobie. To znaczy oni mają wektory skierowane na zewnątrz. Dzieci, rodzice, jeszcze praca, jeszcze zwykłe rzeczy. Jak to się mówi, dorosłość polega na tym, że marzenia zamieniamy na obowiązki. W związku z tym oni są przytłoczeni obowiązkami. Takie pojawia się pytanie, a kiedy my? Kiedy my zaczniemy się liczyć? Co, kiedy przyjdą choroby? Kiedy już będziemy w takim seniorami, stanie jak rodzice? Że będziemy w takim wieku, w takim stanie jak rodzice. A teraz jeszcze jesteśmy zdrowi, jesteśmy pełni sił, ale jesteśmy skupieni nie na swoim szczęściu, tylko na szczęściu ludzi wokół. I trudną rolę tu miała Anita, bo mi bardzo zależało na tym, żeby bronić racji tej postaci. Bo ona mówi nawet do męża, daj ojcu spokój. Szczególnie, że on tego chce. To znaczy, on nie chce, żebyś teraz kierował jego życiem. Pozwól mu na jego zasadach. Nie ingeruj w jego wolność. Tylko spójrz trochę na nas, co się z nami dzieje. Gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Nas nie ma, bo my jesteśmy skupieni na dzieciach i na rodzicach. I to jest problem bardzo, bardzo wielu małżeństw, związków w tym przedziale. Jakby. Powiem ci, że nie od początku budziła moją sympatię. Na początku ona jest dla mnie taka roszczeniowa, że no zaraz, zamiast myśleć o tych rodzicach właśnie, dzieciach, to ona tu się chce na sobie skupić. Ale to jest też troska na przykład o podmiotowość teścia. To znaczy pozwól ojcu, spójrz na nas, pozwól ojcu. Postać grana przez Mariana, ona walczy o własną godność i wolność. To znaczy, bo to jest pytanie, czy w pewnej sytuacjach mam oddać swoją podmiotowość w ręce kogoś innego, choćby to był najbliższy mi syn. Czy mam do końca decydować o sobie? Czy mam mówić swoim głosem, czy ktoś za mnie będzie mówił? Mhm. Józef nie chce, żeby ktoś za niego decydował. I Barbara o tym wie. Barbara o tym wie, więc ingerencja jej męża w życie Józefa uważa, że jest przesadzona i niepotrzebna. Bo on właściwie nic dobrego nie robi, tylko robi krzywdę. No Andrzej jest przerażony, bo on by chciał ładu. On by chciał, żeby to było wszystko poukładane i żeby tak jak było zawsze. I żeby dlatego była kontrola. Już zawsze nie będzie, bo się zmieniło. Bo już matka nie jest tą matką, która była, ojciec nie jest tym ojcem, który był. I teraz to spada na twoje barki i on próbuje nieporadnie wziąć odpowiedzialność, ale nieporadnie, bo wchodzi za głęboko w ingerencję w życie ojca. To są trudne konflikty, to jest walka dobra z dobrem. Zawsze mówię, że to jest najsilniejsze dramaturgicznie, walka dobra z dobrem, bo i jedni, i drudzy mają rację. Tylko te racje często są sprzeczne, bo teraz ja się troszczę o ojca, ale on chce sam decydować o sobie. I obaj mają rację. I te walki dobra z dobrem są dramatyczne i one są często w naszych rodzinach. Bo w gruncie rzeczy jednym i drugim chodzi o miłość. Dokładnie tak. I chodzi o drugiego człowieka. Więc ja walczę o twoje dobro, ty walczysz o moje dobro, ale to powoduje konflikt. Wychodzi na to, że najbardziej taką osobą, która może najlepiej czuje Józefa, to jest jego wnuczka, która jest taka trochę jakby podobna do niego charakterologicznie. Trochę podobna charakterologicznie, tak, ale myślę, że to jest częste, że relacje dziadków i wnuczków są zupełnie inne niż dziadków, niż rodziców. Rodzice więcej wymagają od dzieci, są jakby codziennie razem i tak dalej, i tak dalej. Ta relacja wnuczka, dziadek czy wnuczka, babcia jest bezinteresowna. To znaczy wiemy o tym, że dzieci będą wypełnione cukrem, jeżeli posiedzą za długo z babcią. My rodziców znamy całe życie, a dziadków mamy na chwilę. Dlatego nagrywa na przykład rozmowy z dziadkiem, żeby przekazać ją jeszcze dalej, żeby mój syn, mówi wnuczka, żeby mój syn cię poznał, zależy mi na tym. Bo chcę go zatrzymać, bo ma go tylko na chwilę. Na rynku. To, co się zdarzy na rynku, to za chwilę państwu opowiemy, ale to też wielka miłość. Thank you. Na rynku. Muzyka Pawła Skorupki. To jest muzyka z filmu Dalej jazda, a naszym gościem jest dzisiaj Mariusz Kuczewski, czyli scenarzysta i reżyser filmu Dalej jazda i Dalej jazda 2, o którym dzisiaj mówimy, ponieważ ten film już za sekundę na ekranach kin w Polsce. Powiedz mi, na ile muzyka, która tutaj jest bardzo różnorodna, jest ważna dla ciebie jako reżysera? Muzyka jest bardzo, bardzo ważna. Znaczy ona jest doskonałym narzędziem dla reżysera, takim dodatkowym narzędziem, bo jakie zadanie ma reżyser? Ma manipulować. To no, jest to jego źle zadanie. Brzmi, to fatalnie brzmi, zdaję sobie z tego sprawę, ale ma, ja mówię, to już zabrzmi lepiej, bo ja mówię często, że mamy odpowiedzialne zadanie, bo widzowie płacą nam za swoje własne łzy. I tych łez oczekują, bądź też śmiechu, ale płacą nam za swoje własne emocje. I my musimy sprawić, że oni zapłakani wyjdą zadowoleni, że to, za co zapłacili, to dostali. Więc no, ja mam za zadanie manipulować poprzez obraz, wpływać na emocje widzów. A muzyka? A muzyka jest doskonałym narzędziem do wpływania na te emocje. Wiem, że to brzmi tak bardzo, bardzo technicznie, ale de facto do tego to się sprowadza. To znaczy, no wiemy o tym, że muzyka doskonale wpływa na nasze nastroje i bądź nastroje uzupełnia, bądź czasami zmienia. Czyli ja od razu wiedziałem, jakie rejony chcę pójść, jeśli chodzi o stronę muzyczną, i miałem kilka różnych propozycji i nagle wpadłem na coś, co przez słowo mi Paweł, i mówię, to jest punkt. To jest dokładnie to, o co mi chodzi. Czyli ja mu dałem kilka wskazówek, które wydawało mi się, że są niemożliwe do zrealizowania. To powiedziałem mu, żeby to było wesołe, ale nie głupie. Żeby to było wypełnione jakąś treścią. Chciałem mieć nawiązania do muzyki gdzieś francuskiej, trochę włoskiej, trochę klezmerskiej, ale żeby to było takie jasne, ale z takim poczuciem, że tam coś jest więcej w tej muzyce, że tam snuje się, jak słuchaliśmy teraz tego utworu, mi się pojawiają jakieś obrazy. To znaczy ja widzę jakąś opowieść, widzę, ktoś gdzieś idzie, co jest uśmiechnięty, ogląda, patrzy na świat, kupuje kwiaty na jakimś straganie i idzie na jakieś miłe spotkanie. Taki z jednej strony swojski klimat, ja to tak odbieram, coś, co znamy i co nam się dobrze kojarzy z latem, z ciepłem, tak, z jakąś małą miejscowością, kawiarenką. Jakieś coś. Zapachy tam od tak. razu się pojawiają, może chleb, może kawa, może właśnie kwiaty. Ja lubię, jak muzyka w takie rejony mnie zabiera, gdzie ja zaczynam czuć zapachy. Na Czyli przykład. Lubisz muzykę bardzo obrazową, bo to jest obrazowa muzyka, ta skomponowana przez Pawła. Pomaga opowiadać tę historię i pomaga ją nieść do światła. Do światła, mimo że to są ludzie z jednej strony umierający. Ella cierpi na Alzheimera. Ja Małgosi Rozdziętowskiej powiedziałem, poprosiłem ją przed pierwszą częścią. Małgosiu, masz Alzheimera, ale ja cię proszę, żebyś w tej postaci była słonecznikiem. To znaczy, żebyś miała twarz skierowaną do słońca. Żebyśmy ci rozświetlili. To ma być twarz otwarta, skierowana właśnie na promienie słoneczne, skierowana ku niebu, ku jasności. I tak Małgosia to zagrała. To znaczy, mimo tej choroby, która tego mroku, który ją czasami zdejmuje do dołu, to ona jest tym promyczkiem, który, tym słonecznikiem, który patrzy prosto w słońce. Ma Więc taką dziewczęcą duszę i emanację. Tak, dokładnie. Ona jest taka świetlista. Tam nie ma fałszu. Ta choroba sprawia, że tam się trochę czasami jak dziecko, trochę jakaś jest naiwność, jakaś jest ciekawość rzeczy oczywistych, bo te oczywiste rzeczy jej umykają, więc czasami ta choroba, zabierając pewne wspomnienia, otwiera nowe rejony, że można wykazać zdumienie i zaciekawienie rzeczami, które są oczywiste, bo tych rzeczy się nie pamięta. To jest z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony to jest jakiś taki promyczek, którego można się chwycić, bo ja zawsze staram się, żeby tych jasnych elementów tej nadziei jakoś się chwytać. Było ich jak najwięcej. Żeby było ich jak najwięcej w tych trudnych naprawdę dla całej rodziny sytuacjach. I zdumiewająco mam wrażenie, że przy tym cholerycznym charakterze naszego trochę głównego bohatera, którego gra Marian Opania, to do swojej żony ma jakąś niewiarygodną cierpliwość i zrozumienie. Dla całej rodziny niekoniecznie, ale dla niej jakby się stawał innym człowiekiem. Miłość. Miłość. Miłość po prostu. Kolejny fragment z filmu Dalej Jazda 2, filmu, który wchodzi na ekrany naszych kin. Filmu o miłości, o umieraniu, o chorobie, ale przede wszystkim o sile życia. Sile życia, która może pokonać wiele. Brzmi banalnie? Być może. Ale takie najbanalniejsze rzeczy czasami okazują się najprawdziwsze. Miłość, nadzieja i siła, która jest w stanie pokonać i umieranie, i chorobę, albo wyciągnąć z tego same najlepsze, najpiękniejsze rzeczy. Dalej Jazda 2 to historia nie tylko Juzika i jego żony, ale także sąsiada Kryski i okazuje się, że w tym filmie wszyscy szukają miłości. Sąsiad również. Dokładnie tak. Właściwie to jest dalej na ten sam temat. Czujemy się samotni, bo ten sąsiad jest samotny, ale jesteśmy w sytuacji takiej, że ja w tej samotności mogę sobie tak zostać, oglądać telewizję i koniec. No w tym wypadku Kryska słucha radia. To jest dla nas bardzo istotny element. To radio staje się jego całym życiem. Ale dlaczego? Dlatego, że tam znajduje bratnią duszę po drugiej stronie radia. Tam mamy postać graną przez Marysię Winiarską, czyli prywatnie żonę Wiktora Zborowskiego, która daje mu jakąś nadzieję na wyjście z tej samotności. To znaczy ich relacja, kiedy on dzwoni, dosyć często dzwoni do tego radia, kiedy mają okazję rozmawiać. I ona zaprasza go do tego radia, bo wygrał coś w konkursie. I on jedzie nie po te nagrody, tylko jedzie poznać tę kobietę, w której jakoś się, no można powiedzieć, zakochał, słuchając tego radia i rozmawiając z nią przez telefon. I dokonuje właściwie rzeczy heroicznej i niemożliwej. To znaczy, jak się dostać 70 parę kilometrów, nie mając żadnego środka transportu, do jakiegoś odległego, nieznanego sobie miejsca i sam ten krok, że on wykonuje ten pierwszy krok, ten ruch, jego odmienia. To znaczy on jeszcze nie wie, że zostaje tą podróżą odmieniony, ale zostaje. Ma bo on nie prosi kolegę, sąsiada, żeby go zawiózł. On chce to zrobić sam na własny rachunek. Tak, chce niejako zawalczyć. I robi nam się z tego trochę film Droga, bo on podróżuje... Dalej Jazda w końcu. Dalej Jazda. Jest absolutnie podróż do miłości, czyli znowu do światła i spotyka właściwie swoje przeciwieństwo. On jest małomównym, samotnym człowiekiem, a spotyka kobietę też po przejściach, bo ona jest wdową i tak miała poczucie, że po śmierci męża, że nic już jej w życiu nie czeka. Ale jednak postanowiła na przekór wszystkiemu spełniać marzenia. Założyła kawiarnię, założyła własną rozgłośnię. Ona tam wymienia rzeczy, których codziennie się uczy po to, żeby wypełnić to życie czymś, może nawet małymi rzeczami, jak ona mówi, haftem krzyżykowym, czy uczy się kroków do tanga, ale że ta aktywność jest dla niej ważna, że będę spełniać te te marzenia, że jeszcze mogę. Antoni jest jakby na przeciwnym biegunie, że jemu się wydaje, że on już jest starym marudą, którego już nic w życiu nie czeka, ale zapomina o tym, że zdecydował się na tę heroiczną, choć na małą skalę, to jednak heroiczną podróż i walkę o miłość. A czym ta podróż, czy ten symbol podróży jest dla Mariusza Kuczewskiego? Kino drogi, znaczy opowieść poprzez drogę, opowiadanie życia poprzez drogę taką drogę, która na to życie wpływa. Zawsze mi się wydawało to interesujące. U podstawy opowieści mamy te takie słynne, znaczy słynne dla scenarzystów, 12 punktów podróży bohatera Josepha Campbella, gdzie on analizował, był badaczem kultury i analizował to, na czym polega właściwie dobrze skonstruowana opowieść. On nie dotyczyło do filmu, tylko właściwie literatury, czy takiej opowieści nawet pierwotnej z ogniska. I wykazał jakieś 12 punktów i nazwał to podróżą bohatera. Więc ta podróż de facto jest w każdym filmie, tylko czasami ona rzeczywiście się odbywa w sensie fizycznym, że bohaterowie podróżują, a czasami ta podróż jest jakby wewnętrzna. A ja lubię to takie przemieszczanie bohatera, że on z każdym krokiem trochę się zmienia. W pewnym momencie się boi, w pewnym momencie zbiera się na jakąś odwagę, gdy jest coraz bliżej celu, ma więc coraz większe wątpliwości, gdy ten cel osiąga, raptem ucieka, bo coś go przeraziło, jest jakieś oczekiwanie na to, co w tej podróży się wydarzy. No i ta podróż zawsze zmienia. To znaczy, my z podróży nigdy nie wracamy tacy sami. Zawsze jesteśmy, mimo że wracamy do tego samego punktu, to jesteśmy już innymi ludźmi. I w tej takiej archetypicznej podróży to lubię, jak bohaterowie przeżywają taką podróż, która jest tak naprawdę podróżą, nie tylko przemieszczamy się, ale podróżą do wewnątrz. A czy ty miałeś kiedyś takie marzenie, żeby twój film wywołał, tak jak to się dzieje na przykład w sztukach operowych czy teatralnych, katarzis u widza? No myślę, że to przy pierwszej części, no bo drugiej jeszcze właściwie prawie nikt nie widział, że parę razy coś takiego się wydarzyło. To znaczy ja słyszałem, bo tam bohaterowie podróżują do Trzech Koron. Bardzo dużo miałem informacji o tym, że ludzie wyruszyli do Trzech Koron. O, proszę. Chcieli zobaczyć Trzy Korony, nigdy tam nie byli, zawsze myśleli o tym, żeby zobaczyć Pieniny i pojechali w te Pieniny i zobaczyli. I to też na nich jakoś wpłynęło. Czy to jakieś głębokie katarzis? Nie potrafię tego stwierdzić, ale na pewno spowodowało, że wyszli z domu i gdzieś wyruszyli. Za ale jakimś małym chociażby marzeniem. I zawsze staram się oddzielać smutne od wzruszającego. Chciałbym wywoływać wzruszenie, bo to jest pozytywne, oczyszczające i w sumie przyjemne. To znaczy, no my wtedy płaczemy, ale jest nam lepiej. Stąd całą historię wcale niełatwą ubrałeś w taką konwencję komedii? I komedia jest bliska. Zawsze jakoś tak czuję, że ona jest najłatwiej przyswajalna. To znaczy, to jest coś tak, do niektórych witamin dodaje się oleju, żeby były lepiej przyswajalne i komedia to jest właśnie ten olej, żeby lepiej przyswajać witaminy. Komedia zawsze ma szerszy zasięg, mam wrażenie, niż ciężki dramat i jest po tej stronie nadziei. To znaczy nawet w najgorszych sytuacjach, a tu mamy skrajnie niefajne sytuacje w postaci choroby Alzheimera, czy nowotworu, czy samotności na przykład, albo zagubienia swoich relacji w kontekście sytuacji rodzinnej, że ta komedia pozwala to oswajać trochę. Thank you. miłość, rodzina, przyjaźń w twoim filmie okazują się ważniejsze niż wszystkie przeciwności losu. Od kiedy zapraszamy do kin? Od 6 lutego jesteśmy w kinach w całej Polsce. Bardzo serdecznie zapraszamy państwa na seans. A co to na to, żebyśmy na finał zaprezentowali słuchaczom Wielką Miłość w aranżacji Pawła Skorupki i w wykonaniu twoich aktorów? To są fantastycznie śpiewający aktorzy. No, Julia wydaje hit za hitem. Mariusz Drężek, jego korzenie to jest Wrocław i piosenka aktorska. Fantastycznie śpiewa na co dzień w teatrze dramatycznym. No a Mariano Pania śpiewa całe życie. No i teraz chociażby w Teatrze Ateneum ma wyreżyserowany przez siebie sztukę, która się nazywa Paranasycona, gdzie to jest zbiór piosenek Jana Wołka, gdzie śpiewa cały czas fantastycznie. I no Marian jest fantastycznym wokalistą. Dlaczego nakręciłeś drugą część? Ja miałem bardzo dużo spotkań z widzami i właściwie to było na zamówienie widzów. To znaczy ja, wprost mi to mówili, że chcą więcej, że mają niedosyt. Ja też miałem jakiś niedosyt, to znaczy miałem poczucie, że ta pierwsza część jest bardzo skupiona na tej głównej parze, na tej podróży głównych bohaterów i właściwie wszyscy inni są trochę dodatkiem. Mhm. A chciałem wejść głębiej w tę rodzinę. To jest opowieść trochę o tym, że odkładamy, czasami ja się śmieję, że powieszę tutaj obrazek na chwilę, bo muszę go gdzieś powiesić, ale on później wisi tam, już będzie wisiał zawsze. Że szafkę jakąś postawimy sobie tymczasowo, ona będzie wisiała tam zawsze. I mamy pewne marzenia, które właściwie odłożyliśmy, że tylko będzie, zaraz to zrealizujemy. I oni tak mieli ze ślubem. Mieli ślub cywilny, bo kiedyś się brało dwa śluby. Kościelnego nie wzięli, no bo jak to Józef mówił, już twój brzuszek było widać, a ja musiałem gdzieś tam w trasę jechać, bo on był jakimś zaopatrzeniowcem. Odłożymy trochę pieniędzy i zrobimy prawdziwy ślub z weselem. Ja będę w białej sukni i tak dalej, i tak dalej. I minęło 60 lat. I do Małgosi ten Alzheimer sprawia to, że ona żyje w różnych warstwach czasowych. Rzeczy, które sprzed 60 lat wydają jej się, że to jest teraz, że mieszają jej się czas. Ona żyje trochę poza czasem. I wraca to do niej. Znaczy jest tam impuls, dlaczego to wraca. Tego nie będziemy spoilerować. Możemy tego nie spoilerować, ale to jakby jest uzasadnione w filmie. To nie jest jakby powtórka przysięgi małżeńskiej. Tak. Nie, oni sobie obiecali, że kiedyś, znaczy, że wkrótce weźmiemy ten ślub kościelny. I to wkrótce minęło 60 lat i to wkrótce nie nastąpiło. I właściwie to jest teraz ostatni moment. Marian Józef w pierwszej chwili się opiera, no wydaje mu się to bezsensowne. Przecież on się na pogrzeb szykuje. On to się szykuje na pogrzeb, wydaje mu się to absurdalne. No to też ciekawą taką mieliśmy obserwację razem z Marcinem Baczyńskim, że właściwie to szykowanie tej stypy, czy szykowanie wesela, no to jest podobnie, no właśnie też będzie Devola i flaki, a dla dzieci rosół. I że to menu jest właściwie koreczki, ogóreczki i tak dalej. Nie ma tortu na stypie, ale stroganow jak najbardziej się może pojawić, więc właściwie lokal nawet można ten sam wykorzystać na wesele. No i tak się życie ze śmiercią przeplata. Dokładnie. I z tej naszej opowieści wyniknęła historia o życiu, miłości, chociaż w komediowej formie, to bardzo gęsto utkana nadzieją. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do kin. No i nie możemy zamknąć naszego spotkania innym utworem jak Wielka Miłość w aranżacji Pawła Skorupki. Dziękujemy. Dziękuję. Trwa godzina, niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić